مگذار که یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد. این حقیقت است که از دل برود هر آن که از دیده رود. مگذار که یاد ما را طعم تلخ این حقیقت ببرد. این حقیقت است که از دل برود هر آن که از دیده رود. بیا برگرد تا خونه از عادت سیر نشده، تا نگام با یک نگاه تازه درگیر نشده. بیا تا اومدنت دیر نشده، دلا دلگیر نشده. تا هنوز فاصلمون جوونه و پیر نشده. آخه شبا جای خواب تو چشام دریای آبه، ساعت دیواری از وقتی که رفتی توی خوابه، هنوزم عکس من و تو روی دیوار توی قابه. نامه ای که گفته بودی من نخوندم، هنوزم لای کتابه. بیا برگرد تا خونه از عادت سیر نشده، تا نگام با یک نگاه تازه درگیر نشده.